كان من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمي كتاب منا حديثا ويه شرح سناي ني إمام بربهر كا كتابي أمي شرح من قلع نوفة ويه مقامنا شرحي ويه فوزاني أمي على دلالة كان دماغ كتابي منا لغا فتا فرنا دم قال المؤلف رحمه الله إذا وصلت في ألا كان هنا لا بلا نفلا صفا بلا نفلا قال المؤلف رحمه الله إذا وصلت في ألا كان هنا لا فانظر رحمة الله كلما سمعت كلامه فانظر في رضا الله والميكاجة مني رحمك الله ألا كان هنا لا كل من سميت كلامه كل يوم مقامي من أهل زمانك إذا وقت منا يوم مقامي وقت لا دونك منا خاصة كرن كرن يانا فلا تجلنا فلا تأجلنا إذا تريا كمان تاتي I kana tilia fana ka okuma inta ka do afuela ka afuela bara koro hatta tasala wa talgura siganyi ni ngaleke ka afu sika sika koro ni mo mo okuma okuma pie gani kuma na ibe kilimi na wakati la kana kuma ngashi mine ka giringa bara kana ifika sika sika alokete ka kwandara kartala utere iwa sika sika koro ni nasro okuma inila surubala kana kuma shi minati mwashi kanu ngana ta ka kuma minati na sirwa sira sira har ta kalla ma fi ahad min al-qabli al-ikran sama diba sira sira ni na sura me ka kuma min kwani sike sabo ka kuma sira ni mawa man bi ka kwai sike sabo yi ni ngona kwa diba sira sira ta ni wa radiyallahu anhu ala jina ala karaka sabo mo أو أحد من العلماء والمناس ردنا بامرون تمنا نلقى في مسيرة نما تابناو أتباع تابناو أن دنا بامرون تمنا دنا كنا نلقى في مسيرة نما إبا لجنا سراني مسألة نلقى في مسيرة ما فإن أصبت في أثر الأمر نية دلو سرا كابولو يرا كفوني كيتي سواك منا كان كانفالا والما دنا نيرما مرون تمنا لوك منا كان كانفالا وتمسك به. وبنبي بما كان سنان غبارك ناي. ما كان غيرنا غبارك ناي. تيجا كليلا دونا بياكو. ولوتي دلوت عروي. ولو كان غفلم هو غفما كان تاكو لا شيء أومو. يبالا جينا صلاة أبو غفلم هو غفما كنا. ونا صلاة لاي يبارك ناي. ناي رما صلاة فنا يبت ما كان توي. ما كان عليه ريا عن لجاء كسن غبارك نكما يتي. ولا سوى sabo e baraga tugamna kuma fo tugamna kanu to e ka temoka ka ta foi no kabile ni wasa do luka ka tanu ka fo tawla wala taqdar ali shay'an fa tasquta ila ubmana salamu go be min ka luka kuma ka luka barau ni kana kuma ka wara so kandi uruta to e ni wor ka dora ni ka di tasma ko ala ka mi so mo ubmana mi yira kula mo go nona uli baraga tugamna ye kuma ga munu ko bi baraka ni gode ni yo te ka kuma wara mina ni te ko sa fa mo wa ko luka kuma ganta ibi ya ta kuma ko alaka mu tusu ko kuma wara ka ko dine pe be ni laje fola mo gode la ni fɛn fɛ lasiri t'a la fɔli la dɔrɔn i b'a to. sariya min nana tɔzani ka kuma na. ko i bɛ kuma min mɛn mɔgɔw la kana kiriya ka kuma foyi ta ka taga n'a ye. kɛrɛnkɛrɛnnenya na surutu kɔfɛ wagati minnu n'anw ka wagati bɛnna ma an minnu ka wagati bɛnna kɔsafɛla ma o man kana mɔgɔ si ka kumakan ta ka teliya k'an ka kan ka baara kɛ mɔgɔ si kan'o kɛ. parce que an ka wagati bɛnna wagati ma caman de bɛ kuma kumakɛla ka ca. wa dɔnni kunnafonikɛla yɛrɛ ka ca fana bɛɛ dun man ka dɔnni kunnafoni kɛ. o tuma ifitawu n'o ye dɔnni kunnafoni ka mɔgɔ mɔgɔ k'i ɲininka i k'a jaabi o tɛ bɛɛ bɛɛ man kan ka kɛ f'i ka dɔnni de ka taama mɛ sisan bɛɛ de b'a kɛ kunfin b'a kɛ karamɔgɔ b'a kɛ bɛɛ de b'a kɛ donc o kɛbaga cayara ka bɛn an ka wagati ninnu ma. ani o yan tasibu lil ilmi wal qawl mɔgɔ minnu b'u danbe ka taga dɔnni ma ani kuma ma o mɔgɔ cayara. yani bɛɛ bɛ tiɲɛ kɛ dɔnnikɛla ye bɛɛ bɛ kuma wajulikɛla cayara don o don i bɛ wajulikɛla mankan mɛn don o don kura bɛ bɔ arajo sow la bandingɛyɔrɔw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ bɛ ka kuma wa bɛɛ b'a yɛrɛ kɛ ɛ yan dɔnnikɛla fana ye tuguni. kɛrɛnkɛrɛnnenya kabini kunnafonidiyɔrɔ cayara arajo cayara televisiyɔn sow cayara fan bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ o cayara. makamo kɛra dɔrɔ kumakɛla cayara mɔgɔ b'a yɛrɛ kɛ dɔnna ye fana cayara. o tumana bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma sisan ni dɔɔni tɔgɔ ye bɛɛ bɛ ka yanni a bɛ ka ko dɔ miiri ni a yɛrɛ hakili ye ka kuma fana ni dɔɔni tɔgɔ ye a yanni de i n'a fɔ ka ko dɔ jigin kɔnɔ k'a kɛ i n'a fɔ e ni ni pilasi ka kan. ka tila ka kuma ni dɔɔni tɔgɔ ye. wa bɛ ka kuma ni diinɛ fana tɔgɔ ye tuguni i n'a fɔ yɔrɔ ɲɛ b'a la cogoya min na fura feerelaw olu b'u sigi arajo la ka kuma ni dɔɔni tɔgɔ ye ka sɔrɔ k'u ka fura fɔ minnu tɛ kɛ u b'u sigi ka kuma masala dɔ kan ten k'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ u bɛ ka dɔɔni kuma de fɔ kuma bɛna kun cɛ jumɛn na gɛsɛ bɛ n bolo wusulan bɛ n bolo u b'u ka fura fɔ minnu tɛ kɛ sɔ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ kɛ i y'a ni dɔɔnikɛla ye. hali mɔgɔ minnu fililen don bɛɛ bɛ ka wajuli kɛ bi amadiya mɔgɔw siya mɔgɔw hali minnu fililen don bɛɛ bɛ ka wajuli kɛ bi. wa jamakulu jamakulu minnu bɛ n'u fililen don bɛɛ bɛ ka yanni ka wajuli kɛ bi ka dɔɔni kuma fɔ. ani jamakulu minnu jɛngɛnnen don minnu ka taabolo jɛngɛnna bɛɛ bɛ ka kuma dɔɔni kuma fɔ bi. o bɛɛ de bɛ ka kuma bi ni diinɛ tɔgɔ ye. ka mikoro bɔ a la. ko bɛɛ de bɛ ka kuma bi ni diinɛ tɔgɔ ye. ko sisan n'i y'a lajɛ ɛntɛrinɛti bɛɛ bɛ yen bi mɔgɔ bɛ kuma ɛntɛrinɛti kan ka kumakan bila ɛntɛrinɛti kan ni diinɛ tɔgɔ ye. wa mɔgɔ bɛ diinɛ ta ɛntɛrinɛti kan fana u yɛrɛ ye ka sɔrɔ u ma minɛ karamɔgɔ da kɔnɔ o bɛɛ b'a yɛrɛ kɛ karamɔgɔ ye ka tila ka mɔgɔw sɔsɔ a bɛ fɛnw ta ɛntɛrinɛti kan diinɛ tɛ yen n'a fɔ zurunali kuwa o de la hadisatigiw b'a fɔ ko hadisa la tasifu tɛ yen tasifu ye jumɛn tasifu tasifu ye jumɛn ka zurunali san ka t'i sigi so kɔnɔ k'a kalan yɔrɔ t'o dari so kɔnɔ minɛ mɔgɔ bolo o tɛ dɔnni na f'i ka minɛ mɔgɔ bolo de. tasifu ti dɔnni na kuwa f'i ka minɛ mɔgɔ bolo n'i ko i b'a kalan i yɛrɛ ye k'i bɛ arabukan mɛn k'a faamu i yɛrɛ ye a fili ka ca. caman de bɛ taa internet la ka taa fɛnw ɲini fatɔw ta k'u b'a faamu u yɛrɛ ye ka mɔgɔw la. o tuma na k'a ko danger ka bon fo k'a dama tɛmɛ yanni a tiɲɛni ka bon. ko tuma na silamɛkɛ k'a b'i ma. bizati jango kɛrɛnkɛrɛnnenya na e mɔgɔ min bɛ ka dɔɔni ɲini k'a b'i ma. o tuma na i ka ko sɛgɛsɛgɛ ka danganiya sɔrɔ ko la ka na girin ka ko minɛ ten f'i ka sɛgɛsɛgɛ. i bɛ kumakan min mɛn ka na teliya k'a ci ta ka baara kɛ n'a ye fɔlɔ kuma minnu bɛ fɔ ka na teliya a ci nɔfɛ. ibaka ne hakli tigide alayka bisabti ubuna ka bima ka ko gani sabati ka ko wuluma ka ko nyedon wa barakati man ladhi qala hadha ubuna ne kuma ga mai ba ni jonne ne kuma yinko ni kuma tige joni ni kuma ga fere fara ko dina kuma do idan ga jiya ka do jonga kuma yini wa min ayna ja hadha al-fikr ubuna ni miriya in bora rojme sigore don fara ni miri in bora rojme ni ko ko na ko islamiya do ka ngani ni bora rojme a dalu bora mini jonga kuma ga no islamiya kon amiriya bora rojme idan go bere ni ni sulo man sadanatu idan ngani ni fara kuma ni re semere dalu jme fara ni ko in dalu jme a semana dalu jme ni da idan go bere ni ni wa hadithu min al-kitab wa ni dalu bala qur'ana na wal mala kraga sunna na ibo bere ni yani ga singa tila ka baraka nai thumma ayna ta'allama sa'ibuhu idan ani ne mien kuma fo ale ra jori ha kala ne rojme idan go bere ni dan fara amman akhadha al-ilm ugman akarsa mi kan kuma fa idan mi na jonni la fa hadhi umurun tahtaju ila thabti hududan hadha zaman ugma ko ni ko mun friend tiga ta tiga tiga liko jamuni wakatina tiga tiga tiga ni kedi kana tinga kuma ba mi na ci ni kuma ba mi na dron tiga ta la be fi ni tiga tiga ni ga ka don ya ni ko bora ramna adalu tara tugudi ni bo bere ni go nyodo kama kul qa'ilin ko kuma ba ga bete hatta walau kana fasihan baligha wa baligha kan nasra kara mo ni numai kaga kuma bidu mo wala Allah sura sura kuma ci ga yare ka bon yono Allah bisula wa yaqulu bil asfar kuma na hal nasra ga kuma do bugo haklo la do bugo kuna ya tadarra fi kuma na kana yare marasa ko ga kuma mina ka baraka nai fa sina don yode mo wulo ni mo amin nan ka de ka sura kuma wala ka se bon nan ganyu na dara mo go fle don ni galai o le don sta na se kuma na dara ka se bon nan ganyu na dara wa ye to karta kala ni oni karan da nyonyi tirala ha don maga ka wule kuma na ku islama ko ko don maga o ye shiga se ke alimuni allama ko ko ne mushtabi a yarode shiga te ji yaro ma donna jiya doni yira parce que donna be doni tlakata ko sabade donna e groupe sabade donna dobe no oye mukhalidi dobe no oye mutabiwi dobe no oye mushahidi sabade do mushahidi jume mugo mi nafse ka adisata ka laje famun ba ko no donna ko kuma ba ko no ki tega da obe ki tega ka benye do ka be ki tega donna o kuma mi koni fa tsena masala mun bala ba be wuluma ka don yedo o ga sura arab kan don bala nahu ni balaga bala jene sura fa nahu ani balaga o donya bala na ya mi ta ko nala tafsir la abara kuma in bora yoro na donna mu fala mana mun bala abi bulu da daga ka don yedo o ma mi mi tsara mi bi ni masala in ka kuma be nyon je tana kudu bala mi mi bi we bi sharami abo be nyedo o de mushtabi don abu comparer ñona ka fo ni kuma nunu bala ni ne beni bi nga dan dalu nga ni ne ka mata o de mushtabi o du nga dogon jiya kono jiya kono bi mo mi mi jira an ga wakati bana mo munu ma munu be jira la ka fo kulu sirama o do e galbani o do e galbani mo bo fo ko mushtabi o ta ñon so ta la o do e ibnu baji o do e usemini nunu ye amuru doni ayi shagarabi nuna amuru doni o joroi o mano borai min tugule mola no itibawi o isina mogon be karamogo don nofe e be karamogo min nofe ni ba ka kuma ta ka ka bara kare dal ba ka kuma gana ale kuma ga fen fen fo ka ka dalu taroi e mo ga bara kana si fa ga tre ba da ka dalu bora ro mina ne akoni kuma mai amani ro mi ibodo akoni kuma in kan ya kan yoro mi bodo do ne tigre male de ko e mutabiwi e do ni ngalai me bi mogo de ko o gadda luta robe bi bulu ba da nyedo e flanai o gonu mogo se ka tia nyako no doni asamana njume ode mukalidwe mwambie abe mazabu dola mazabu ka daluta ero amagotola alega sratola ne maliki ya idoro mbop mafura maliki ya pumara dola mibaraka nabe ode jamana intai ibnul kemi gode mako leita al mukalidu alimano kutila mwato jate doningalai doningalai toi ka irisala kala ka shekalu kala ka maliki ya duro kala kasina wuli teke doningalai hala amma sarau dalu bora halsa mun ita yoro do maliki ko ta wani maliki da bana mugon te do ni ngalai to fly fola fola mu cha do ni ngalai bo ore girma bai plana yi mutabi yi ale fona kamsa pas kale se ga don ku mafo pas kale fona se ga tele ga ka abi kara mugon ko da lu ta yoro do sawana ngoni o te do ni ngalai re ha ore do ni ngalai حتى ترى مد ما لدى من العلم والفكر ما فهمت حتى ترى مد من العلم مدى ما عند العلم ربما كنان مغسر أفما منه دونين دمائران باي رفقه دو إتجيني دونين غلاي واق أفما كان منه واق إتجان ودن ييني مغمي قفما إتجي دونين غلاي دوا أغا دونين دائن حقيق من شكو بانيني قدو ربما ناك أفما منه ناتي منه يسرى قدو ne kanaka kuma minati ka doka kuma rajola la wala bi mamiana kanaka kuma minati basa doka kuma minati ran ko almamdu almamdu doka mo wala siri tiba sa mo ko siri kalanta law kanaka do durisi do lo ka so doni ngara taw o ka kuma ta minan mo ko lo ko karta ko pasu almamdu shiga do aka doni da wara yi me rubbana yakunu kalamu qalila amse ga ke mogo do be no aga kuma ga nga dogo na e basro donin famia bala mogo be basro mogo do be no aga yani aga kuma ga dogo na kinya na e basro fiu bala donin yere re bala mogo be na ga kuma mancha ruma yakunu kalamu kathira ibe mogo do so sala ga kuma re ga cha anen ga cha kuma kada e wajuli ga cha se kuma na yakino jahil na jahili do ode ode ga cha an kanu abu se kuma na ka kuma matri ga matri me ate fodo ni sira abu fodo kuma nyero sira drone e kan da se me la fiki duwa tro dine fa mu foi tala bari in da se kala na le ga mo ko ti da ga kuma ga ni fa sala kra ko inna min al bayani la sihran kum se kuma na ne ja ile ko re ko ti abu mo ko sama na ga kuma do yi kasro don tala abe mo mo sa na ka kuma don yi abe mo soro no yi fana ka tuwa re ko no kona yi wadza kharu bi an qali yanga ka ira kale don ngalai ka tra ga son re kale don ngalai wadza an qali ka re jira kale be kuma don ale be famia fana ke wadza an mufakkir ka te na fo fana ale mufakkir ya na be miri ka daluta ro do wadza ona abe nya airlan bela kasro a te ko do هذا يقول للناس أبي مغو مرسان انتوين أفنا ويقول بعيد الحق أبي مغو بوك ينغا كوب لانغلونغا تاناغا كما دوين وكوب مواسري كابنا إلي حكري كمغو بلانغلونغا كوب لانغلونغا فليس الإطلاق في جسد الكلام كو يعني دلوتي كما چمان كفو كارتا دونيغلاي وكما چمان توجيرا كفو كارتا دونيغلاي كو ani karta se ga kuma ci ga yere ga ka do mugo hakilla utaira ko doni ngala do ba don se ga kuma ci ga jense ka yere ga to ga mugo hakli bi do ala usitaira ka ko doni ngala do bal ma na mi be jate sa o de nasro doni mara sike doni bala wa alo ga kuma fo dalu bala kitabula wa alo ga kuma fo dalu bala hadita wala wa alo jate mi jate ne وما فيه من التحصيل اني اغاب مغان ميغا فايس جي لا سولبا لا وا ابو جاتي تي نيكوا ابو غاب مغان فايس جي لا سولبا لا تزي ربا لا وا ربا ربا كلام قليل مؤثر كوي وا سرو كما دو بينو ما تما بينو ني با سرو لا سولبا لا يكون انفا بكثير من كلام مشتت كي با سرو اون نفا غابوني كما كما ميني agacha anifana atigi ba foka jensen fana ka bo bisika akli dora sorala na dabe ne basro akuma ka dɔgɔ nka nafa ka bon min ka dɔgɔ i b'a sɔrɔ lasiri b'o la. o kuma caman ba in fana nafa t'a la fo n'a kɛra nafa dɔɔni dɔrɔn ye kuma ka ca nka nafa ka dɔgɔ. wa k'an tile bɛnna o wagati de fana ma o de b'an ka tile la bi kuma ka ca kuma kan ka ca tɛmɛ dɔɔni t'a kɔnɔna na. i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ka kuma ka ca nka dɔɔni ka dɔgɔ kuma ka ca dɔɔni ka dɔgɔ jango an yɛrɛ ka wagati bɛnna wagati dɔ fana ma. ni mɔgɔ min bɛ se kuma farima na ka mɔgɔw lagosi o de ka di mɔgɔ ye o de dɔnni kala ye a kɛra karamɔgɔ dɔ dɔrɔn min ka farin a bɛ faamaw lagosi a bɛ mɔgɔ dɔgɔya a bɛ mɔgɔ kɔrɔmatigɛ ee ko karisa kalannen don walima ee karisa k'a ka farin o si tɛ dɔnni ye. i b'a sɔrɔ kalankɛ kuranɛ kalanna bɛ caya mɛ jɔnni bɛ fi kiti dɔn ka sugu dɔn o mɔgɔ ka dɔgɔ. ko dɔɔni faamuya tɛ kuma camanba ye dɛ kuma camanba in tɛ walima n bɛ se kɔrɔnɛ kalan caman na o fana ni dɔɔni faamu tɛ ɲɔgɔn ye sira la wala n ka kuma cɛ ka ɲi o si t'a sɔ ko mɔgɔ bɛ se ka kɛ dɔɔnikɛla ye walima n bɛ se kuma yɛrɛ ɲɛfɔcogo ɲuman na o si tɛ mɔgɔ cɛ kɛ dɔɔnikɛla ye o de la kuma ŋara dɔ ko n'o ye koyidala dɔ ye. fi dukuru fil kawli tadyinu li batilihi ko kuma masiri o bɛ kɛ ka da kun jumɛn kan nkalon b'a la walasa k'o datugu a bɛ fili kan a b'a dilan k'a dilan k'a dilan fo mɔgɔ b'a filɛ tiɲɛ ye a b'a ka nkalon masiri f'a bɛ kɛ mɔgɔ kɔnɔ ko tiɲɛ don. k'a bɛ se ka kɛ tuma dɔ la tiɲɛ yɛrɛ a fɔcogo bɛ se ka a cɛjuguya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ dɔ bɛ na a bɛ tiɲɛ fɔ nka a bɛ se ka kɛ a tɛ taa fɔcogo ɲuman na a bɛ kɛ kojugu ye mɔgɔw bolo o bɛ se ka kɛ ɔ o la o waatitigi la fana nkalontigi bɛ se ka taa nkalon fana masiri k'a fɔ ko ɲuman a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko tiɲɛ don o bɛ se ka kɛ. o tuma di n'i b'a fɛ ka di tanu i bɛ se k'a fɔ ka fɔ nin ye dide daji ye yɔrɔ n'o fɔra o faamu ka di o n'i ko di masa ko nin ye dide daji ye o t'a fɔ cogo ɲuman ye wa. fɔcogo dɔ bɛ n'i y'o fɔ di masa ka fɔ nin ye dimɔgɔba fɔnɔ de ye est ce que o fɔcogo ka ɲi mais k'a sɔrɔ i ye min yira di de do mais a fɔcogo bɛ se ka a cɛ juguya mɔgɔw ɲɛkɔrɔ dɔɔni donc kɔrɔ kuma fɔcogo bɛ se ka kuma ɲa kuma fɔcogo bɛ se ka kuma tiɲɛ. ko n'a diyara i ye tuma dɔw la i bɛ se ka di tanu i b'a fɔ di ma ko nin ye diden daji ye n'i y'o fɔ o fɔcogo ka ɲi mɔgɔw ɲɛna. zamanta n'i b'a fɛ k'a fɔ ka a cɛ juguya yɛrɛ fana i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko fɔnɔ do o tuma na i bɛ se ka fɔnɔ fɔ k'o bila daji nɔ na diden fana nana i bɛ se k'a fɔ zanabi yɛrɛ i bɛ se ka ko dimɔgɔba y'a ni o fɔnɔ do o tuma n'i y'o fɔ dɔrɔn o ye a tiɲɛni ka sɔrɔ i kan bɛ fɛn kelen ma diden ma. ko mɔgɔ min yɛrɛ bɛ se kuma na a bɛ se ka nkalon yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye kuma dɔn n'a bɛ se ka nkalon yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye kuma dɔn n'a bɛ se k'o kɛ. a bɛ se ka tiɲɛ yɛlɛma ka kɛ nkalon ye ka nkalon fana ma ka kɛ tiɲɛ ye n'a ka kuma dɔn ye. o tuma na k'i k'i yɛrɛ kɔlɔsi o n'a ɲɔgɔnnaw na. o de kosɔn ala kɛra mɔgɔ bagabaga k'u lasiran mɔgɔ nɛnuman ye parce que mɔgɔ nɛnuman bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a b'a ka nɛnja kɛ k'a ka nkalon masiri ye a bɛɛ la mɔgɔ ɲɛkɔrɔ bɛɛ yɛrɛ kɔnɔ k'a bɛ tiɲɛ de kan ka sɔrɔ a tililen de don. min b'a nɛn kalakala kuma nɔfɛ ten i n'a fɔ misi b'a nɛn kalakala suma nɔfɛ cogoya min na. o mana k'i yɛrɛ kɔlɔsi o n'a ɲɔgɔnnaw la o de la ala kira ko ko kuma dɔn yɛrɛ ka kuma warawara ko yɛrɛ dabali a bɛ mɔgɔ dabali de parce que a bɛ nkalon min kan n'a fɔ fɔcogo la ni kuma dɔn ye mɔgɔ bɛ se ka tugu a nɔfɛ i n'a fɔ tiɲɛ de b'a bolo. k'a layi ne jumɛn a bɛ mɔgɔw ka tulola mɛnni a b'i kɔrɔti n'i tulo ye parce que kɔrɔti bɛ mɔgɔ minɛ cogoya min na kuma dɔn fana bɛ mɔgɔ minɛ ten. i bɛ sɔn a tigilamɔgɔ ma ka fɔ karisa a bɛ tiɲɛ kan walima dɔnnikɛla don k'a sɔrɔ a tililen don. ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. a ko. k'i y'a jate minɛ ala ka hinɛ i na. i bɛ wagati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye mɔgɔ mɔgɔ kumakan mɛn o wagati kɔnɔ. i bɛna teliya ka baara kɛ n'a ka kumakan ye. i kana i yɛrɛ sen don a ka kumakan si la ka baara kɛ n'a ye. fɔzani ko ko nin fɔra wagati min na kitabu sɛbɛn n'a ka wagati de ye nin ye. nin ye wagati ko ye yɔrɔ wagati min na dɛ. ale kama yɛrɛ ka wagati ko de man di ye ten. k'a sɔrɔ mɔgɔ min ye kitabu in sɛbɛn. k'a ni wagati min ka surun ɲɔgɔn na ahamadu bin hanbal a n'o ka tile ka surun ɲɔgɔn na a bɛ i n'a fɔ a kan ka k'o tilelamɔgɔ yɛrɛ ye fana yɛrɛ. parce que ahamadu ka kalandenw olu ka kalanden de y'a ye yɔrɔ a ka surun wagati la nka ko o wagati yɛrɛ mɔgɔw ka kuma kana baara kɛ n'a ye f'i ka sɛgɛsɛgɛli k'a la o wagati min ni tiɲɛ tun ka ca wagati kɔnɔ yɔrɔ kuma t'anw ka wagati kɔni ma. a ko. k'i bɛ wagati min na kana teliya k'o kuma foyi minɛ diinɛ kuma na ka baara kɛ n'a ye. a bɛ se ka fa min o. f'i ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka taa dan na n'o tɛ kana sin ka baara kɛ n'a ye. ayiwa huwa min a bɛ na ɛlɛma. ɔ ko o wagati tile ani sisan ta k'an k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ an k'a lajɛ nin fɔra wagati min ma n'an ye wagati lajɛ ka bi lajɛ an k'u da ɲɔgɔn kɔrɔ k'a lajɛ. n ka wagati min ye dindingo wagati ye jahiliya wagati fana don dindingo ne fanga ka bon bi jahiliya fanga ka bon. ka d'a kan bi diɲɛ bɛ ɲagamina ɲɔgɔn na bi diɲɛ bɛ ɲagamina ɲɔgɔn na bi diɲɛ bɛ bɛ ɲɔgɔn kalama bi. fo diɲɛ nana se yɔrɔ dɔ la. fo fitinɛ bɛ don ani tɔɔrɔ bɛ don ani miiraw bɛ ɲagami fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲɔgɔn fɛ. a b'o cogo la juguw fana b'a fɛ ka diinɛ yɛlɛma tuguni. ka diinɛ yɛlɛma k'a tura a kun kan k'a sen jan sanfɛ. o ye juguw ka baara ye. parce que an b'o wagati de la bi. u b'a fɛ ka silamɛ jamana bɛ yɛlɛma k'a k'u ka hakilina ye. juguw b'a fɛ de a silamɛw ka tugu olu nɔfɛ. u b'a wajibiya diyagoya la k'an k'u ka hakilinaw kɛ o de b'a diɲɛ bɛɛ la bi kɔdi ninnu bɛ o ɲɔgɔnna de u bɛ ka kɔdi minnu fɔ bɛɛ o de olu ka hakilina diyagoya k'o de ka kɛ u b'o de wajibiya an ka perezidanw kan k'u ka hakilina kɛ diyagoya la. u ka politiki u b'a wajibiya k'an k'o kɛ diyagoya la a ye demokarasi ko bɛɛ de k'o kɛ diyagosa la. o tumana a bɛ ɲini an fɛ f'an ka nin ko in jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ. ko caman de b'a la an ka kan k'an yɛrɛ minɛ o ma an ma kan ka girin ka da o kan k'an k'an yɛrɛ minɛ ko caman ma. o tumana an k'an jija ala ka kuma faamuya an k'an ɲɛsin o de ma ani ala ka ciden ka kuma kan an k'an ɲɛsin o de ma. an k'an jija fana k'ala ka diinɛ faamu ala min ka b'a kɔrɔ talen don o de b'an nafa k'ala ka diinɛ faamu koɲuman. ko ni mɔgɔ min ye diinɛ faamuya a bɛ mɔgɔ kisi fitinɛ ma mɔgɔ mana diinɛ faamuya a bɛ kisi fitinɛ ma i n'a fɔ fitinɛ bɛ bi diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye kawarijuya ye ka teliya ka mɔgɔ kafiriya ka bɔ mulu yɛrɛ la ka taa ciyɔrɔ la ka marifa ta ka taa mɔgɔ faga diinɛ tɔgɔ la nin bɛɛ ye jumɛn ye. diinɛ faamubaliya o fitinɛ nana n'o ye ni diinɛ faamuyara nin bɛɛ lajɛlen bɛ dabila silamɛya dabɔra de ko mɔgɔ ka kisi mɔgɔ ka hakili sigi o silamɛya kelen bɛ se ka kɛ cogo di ko bɛ mɔgɔ bila ɲɔgɔn faga la bɛɛ kɔni b'a dɔn ko ye kunfinya baara de ye o ye kalanbaliya de ye o tuma ni kalan kɛra dɔrɔn ka diinɛ faamu dɔrɔn yanni fitinɛ bɛ ban. parce que ni mɔgɔ min ye kuma fɔ surtout an kɔni fɛ yan kumakan bɛ dɔn joona k'a man ɲi walima n'a ka ɲi u bɛ kuma minnu fɔ o tɛ dalilu fɔ a la o a ka ca la yan wajulila ninnu caman bɛ yen nɔ o tɛ halisa fɔ u bɛ kumaw fɔ ten dɔrɔn mais o tɛ lasulu fɔ wala hali n'u ye halisa fɔ a la a ka ɲi a man ɲi u da tɛ tɛ nin si ma yaya u bɛ kuma ten u bɛ dalilu minnu fɔ hali u t'a bɔ u yɛrɛ t'a yɛrɛ bɔ yɔrɔ dɔn yɛrɛ. hali o yɛrɛ kana girin ka baara kana i dalen bɛ mɔgɔ min na f'i ka taa tigɛtigɛ yɔrɔ parce que mɔgɔ dɔ bɛ se ka taa kalan a bɛ kɔrɔ min fɔ a la o t'a kɔrɔ ye o o bɛ se ka kɛ o a bɛ kɔrɔ min fɔ a la a b'o kɛ k'a yɛrɛ ka taabolo defan. awɔ ayiwa ko fɔlɔ mɔgɔ dɔnna sarakun y'a fɔ cogo faamu cogo min na dɔnna minnu b'o ɲɛdɔn i bɛ cogo de kɔ k'a faamuya. dalibɛ dɔnna min na ko sabaw ye kuma na alisaw kɔrɔ fɔ cogo min kɔrɔna kɔrɔ fɔ cogo min na i bɛ segin olu de ma kɔrɔ ɲini olu de b'o sira di kɔrɔ. awɔ n'i dalen b'o min na ko bɛ sara fo ka taga sira kan ne ye min fɔ k'a fɔ k'a dalu bɛ sara fo ka kuma kɔnɔ k'a dalu fɛ i baara kɛ n'o ye kɛ i baara kɛ n'o ye. ko fikihu ko de ye faamuya yɛrɛ yɛrɛ ye. i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a ka durusili ka ca a bɛ kuma caman durusi. i b'a sɔrɔ faamuya t'a la a bɛ se ka kɔrɔ ne bɛ durusi nka faamu t'a la a bɛ se ka taa durusi nka faamuya t'a la mɔgɔ bɛ yen. o tigilamɔgɔ ni kunfin bɛɛ lajɛlen dama ka kan diinɛ ma taa o durusili ma kunna nka faamuya foyi t'a la. a dɔw la yɛrɛ i b'a sɔrɔ kunfin dɔw ka fisa n'o tigi ye kunfin dɔ b'a sɔrɔ a tɛ sɛbɛnni dɔ fɛn t'a kunna nka diinɛ kiri faamuya b'a la. parce que i b'a sɔrɔ kunfin dɔw b'u jɔ u tɛ girin k'u kɛ dalu bɛɛ ka se k'a baara u b'u hakili tigɛ a nɔfɛ. o b'a dɔn fana k'a fɔ ale jahili ale ye kunfin o b'a ta dɔn. nka nin dun ale bɛ ka diinɛ kuma minnu durusi a kunna kuranɛ aya ni halisa wa ale t'a ka jahili ale bolo ale ye dɔnnikɛla de. ko kuma na ko masala laɲini tɛ ko n ye caman durusi ye kuranɛ bɛɛ lajɛlen bɛ n kunna wala halisa bɛ n kunna o tɛ laɲini t'o ye. aw ye sira ti kɛlɛ ya. walima n bɛ se kuma caman na o fana tɛ laɲini ye. laɲini ye min ye o de ye k'a dɔɔnin yɛrɛ kɛ ka diinɛ yɛrɛ faamu kiti faamu a ɲuman na laɲini y'o de ye ala k'an fara mɔgɔ kan. o de kosɔn ala kira n'o si ba ma ko. ko mɔgɔ caman bɛ yen nɔ yanni kuma bɛ se ale ma ale b'a faamu ka tɛmɛ a mɛnbaga yɛrɛ kan o mɔgɔ bɛ yen. mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ kuma lase quoi a bɛ kuma lase mɔgɔ ma nka a b'a lase mɔgɔ ma o b'a faamu ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan oui ale bɛ taa dɔɔni kuma ta ka na n'a ye ka na ɲɛfɔ e ye e bɛ se ka faamu ka tɛmɛ hali a donibaga yɛrɛ kan o bɛ yen nɔ kira ye sahabaw bila ka taa fo ka taa laseli kɛ a ka hiji laban kɔnɔna na a ye hiji min kɛ n'a ma hiji k'a kɔ a ye nin kumakan de f'u ye k'ale bɛ ka min fɔ ka taa lase u t'a fɔ mɔgɔ caman ye u t'a lase mɔgɔ dɔw ma e min ta kuma lasu ma olu b'a faamu ka tɛmɛ hali e yɛrɛ kan e min kuma nana o ma. a dɔw la mɔgɔ bɛ se ka kuma dɔ durusi ka tila ka kuma in ta ka taga n'a ye ka tila ka taa lakali fana. i bɛ taa lakali yɔrɔ min na mɔgɔ bɛ sɔrɔ yen min b'a faamu ka tɛmɛ e kan o bɛ se ka kɛ. ko mɔgɔ caman bɛ yen nɔ a bɛ dɔɔnin kuma ta. a bɛ dɔnni kuma ta ka taga n'a ye nka ale yɛrɛ tɛ dɔnnikɛla ye o mɔgɔ bɛ yen ale bɛ dɔnni kuma doni dɔnnikɛlaw da ka taa lakale nka ale yɛrɛ tɛ dɔnnikɛla ye a bɛ taa fɔ dɔ ye o bɛ se k'a faamu ka tɛmɛ ale yɛrɛ kan. ale ye kuma donna de dɔrɔn ale ye kuma taala de ka taa lase dɔrɔn nka ale yɛrɛ tɛ dɔnnikɛla ye. dɔnni faamuya alaka doni dileno alabadi mo mo manaja aga jona doni odi ala mana mo manaja aba akomya di oti wala kan ko mola lakin idha istaghala kuma doni re nafai meni mo mi ala bara ye doni soro ni ala bara itara jamia la ye kalanga ye nana kana ala bara ore don nafai wadaba katla gala chaya ala be bugu chu di kala cha ore abara kile ka wajulu ke yani ka research su ke ore don bugu matla kala cha intaka dia ubma oti de be nafasro na ka doni wa in tahmala nani don na katla ki mago bala du don beta patra tina ga nafai hale doktora tro ni ma research ke ni ma ule ka abara ke abeta mane mo gam ni don mi sro na ula ka abara ke abu bugu no be faraka bon sifasiri nafla kota alisara nana na bukhari ka riwada beno afdalu salat afdalu siyam ba'da ramadan siyam muharram ko sunu baraje ka busun be o muharram sire suni sunin baraje ka busile be nafla sire be ko dugut la fasile siyam lel alisara nana हां ओले ओले दराजा हां हां हां आओ आओ ओले वाला को स्पेशल बाजो फसला कराई भी पोस्ट में सिल्ला क्लिप है सिल्ला नफला मुके क्लिप हो बेद बराबर जी फोरा बतावा haramiya to suma kono don ma fa siyasa amma ala kra ku de go ko suba sili kaw sanai to bane ma hake ma fa la ma fa kaw sanai dume adara de ma fa la de ka kaw sa kliflai kliflai adara de mi frane nyemo la ko ka bure kusibala ta kamsa na yoro kuna abane ne to mi fara ni o ke ka bi harami na tosuma kono do mare o ni a fara kusibe sili kamsa ne o ko do ko ba de ha ke na ho bon riwana na ka fodo ne ka dora ta de kalta aw afdal siyam siyam daud riwana na ti ko sunu ka sa sun be ko dora ka sun afrati ni riwana na ti ya sumu yoman o yuftiru yoman riwana na ti wara ka fo ka sa ka tan tan ni salatu salatu lili azanna azanna ina ko fayri azanna salatu ka mafamina bon ne banna jatemne ni ngati gatela salatu ka ngako azan kolo kolo dela kaze fayri azanna arsa munna nana arsa chama fla munya ira ka ko salatu ka ngako fayri azan kolo la arsa chama fla le nana abdullah bin maraka halta nana la ko kira ga wagat la ku salatu fo fil awwal min al fajr fajira gani kolala eh buru marka makan abu mahzura muhammadu azan gala kala ka watla ale kuna go ko kala ka watla kala ya maria kala ga salatu fo fil awal min al fajr kala ga ko fajira gani kolala bo fajira dun agara ga fajira gani fladi anana da sadala ko al fajru fajirani ko fajiri fladi fajiri dobe no sumam se ga dun alela silti se ga kala fajiri do rabi silti kala na sumam se ga dwala wala ko fajiri fladi al fajru fajirani ko mani fajiri fladi na fara salatu be bla awalla o jume o fola fola di fola fola ni tamashin u ba su da fajiri tamashin bora jema me ta ta kala nadran silti ga kala flanai sirri ko de la wala dawa da fana ga fari fana azani ni suna kira ga wakla azani kadi ne wala farra ta ba azani kilingele fana ga fajiri wala na fara ko salatu be bla azani fara la fajiri ta o yo fara fara ni tan me munu ko abi salatu bla mina ta dona munu ko salatu ga na bla o de la uluka dalil me ko fara fara ta inte jate fajiri azani kome ga ya ni sufala de konnana kome ga sufala konnana ko sufala ko te fajira azani o bana ko flana ko de be jate fajira azani o bana fara ko salatu bla azani folala ko de azani folai fajira te jante folai fajira azan kana mi ga jinsa o be kai kamade parce que kana na al sadala ko baina azanaini salat azan kan jonga ce ko mo se ganna place ni o la ni azan ni kamai do wolwe o war tan ni ta kan kare nai ka wira de manai o ma nu ko nai ra ka ko azan mi ko kola kola ta dila parce que muna bilal o de na azan kola kola ke abdullah bin makruz na azan tan ake ni o har sai ra jate mina ibadon ga ko azan fola fola inda bora de kabo la kunu ngamos no wala patra nana iri wala ka fo inna bilal yuazil bilin bilal ga azan mi ga su ko nana al yuki za na ima kun wala saka bo la kunu mo be la kunu kan nyi ho de salatu khairu min anawmi ay wuli patri seri ka fani su no wai bilal yuazil li yuki za na ima kun bilal be seri wuli de wala saka bo la kunu ngamos no wala ko bana mako kunne ni salatu kuma fa yi tayi wala kunu ne a fa kana na imam bugola kunu fola da wala ka bugola kunu ne o kunu ni kame ko fola de la me tele ka fa ni suno ngai ayu ni wa yarji aqaimakum lala ga zanu kuye jumai mako ga kunu ka wasu non wala na fla se la fa na bua na fla kun ce fa yi tira flana me sura ka do ka fa yi tira ka sura ka fola fa yi na sa se yo la wuri aya ala salat ya fauna sanani anya fota ni awa ka dabla sulu salam na bulugu maram sala hala ai salatu ye au ne fe subrudun dalal tamashin kira ka wagat la salatu dun tai kira ka wagat la mangane tumige tamashin nay blalaka mazan mangame haka na dumun dablo kama fo abdullahi bin maktub ga azan ke naw mangame kuma mun aka dumun dabla ode bi fo mo kra ka wata la azan ne la fulan manga baraka ni ode naw kana azan tambe azan nawa kuma dam ne ka utura zere ka mo utura dam ne ha ka utura zere bi do ba dam ne kuma ke ga ke haga re tala mo be fulan ni sawanan nan nan do la wa kira ga wata la fulan do ne be nay ka ka mangame haka na ga dumun dabla kama ko da da wara ka mola kunu do ga wasu wala ne dai manga me sa be dumun dabla do ga wata la sala ko tun ta lawo mo baraka ni mo flen ga kuma ga ni lan manga ibun maktum manga barak mi kanu wodi ah be ko be da na sala tun na ba ko sa ke be ga ko de yo ni be ga ko ya sa ka ko de sa ke ha ani bo ta so ko di sa I muso wo tari I ka misiri nɔfɛ ni ka misiri a zani mɛlɛ ye fila ye fɔlɔ ni filanan b'o la ni b'o cogo dɔn I bɛ se ka baara kɛ ni o de ye sisan n'o tɛ I b'o ta cogo di I b'o tari I yɛrɛ ka misiri nɔ I bɛ misiri min dɔn a zani mɛlɛ fila bɛ yen fɔlɔ tigi ni filanan tigi bɛ yen ɔn I bɛ baara kɛ ni olu nɔfɛ. Mu sɔrɔ man di sisan. I bɛ misiri misiri misiri na ni b'o mankan mɛ baara kɛ n'olu ka azan ye dɔrɔn. Azan min t'a la yan. Wodon da gaya da wannan da Umar ko kutu salatu farkon awal na fadi ani ta haluka ta kabu kuma zuwa ta mu kuma ufla da da ji rasulu ufla da wulu be azan farkon da tin galla a ta muslimuna a ta bu daura kono a ta tirmizila a duk mu rako na sai da ani sharu ma adil athar bi tahal ufla da raka da wata ya raka da wata